الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. محترم müslümanlar, kıymetli müminler, imanlı kardeşler, Allah'ın huzuruna ibadet maksadıyla gelmiş olan temiz kardeşler, Allahu Teala kendi evine, mescidine, camisine kabul ettiği gibi cümlemizi cennetine de kabul eylesin. Evet. Cuma günü münasebetiyle cuma namazı münasebetiyle de cuma sohbeti vesilesiyle ve bu maksatla sizlerle beraber burada bulunmaktayız. Ancak görüldüğü gibi bir noktaya temas etmeden esas sohbete başlamak istemedim. Bir noktaya parmak basmadan. Farkında mısınız? Değil misiniz? Bilmem ama gittikçe Müslüman olduğunu söyleyen insanların üzerinde dini heyecan, İslami heyecan gide gide azalıyor. Bilmiyorum, bunun farkında mısınız? Eskiden dediğim çok az bir yıl önce, daha sanki dün diyeceğimiz kadar geçmişte, cuma günü diğer günlerden farklı olarak algılanırdı. Yarın cumadır diye başladı mı daha o günden heyecanı olurdu cumanın. Hazırlığı olurdu cumanın. Yarın cumadır diye daha perşembeden cuma şuuru kafalarda tecelli ederdi. Cuma sabahı, cuma namazının hazırlığı başlardı. Gusül abdestleri alınırdı, tıraşlar olunurdu, temizlenilirdi. En güzel elbiseler giyilirdi. En güzel çoraplar giyilirdi. Cuma namazına gidiyorum diye bir şuur vardı, bir idrak vardı, bir irade vardı, bir irfan vardı. Cumanın diğer günlerden farkı vardı. Şimdi cumanın hiçbir farkı kalmadı bir günlerden. Manevi değerlerimiz gittikçe uzaklaşıyor. Manevi değerlerimiz, dini değerlerimiz, İslami hassasiyetimiz, farkında mısınız? gittikçe azalıyor. Daha doğduğu gün çocuğunun kulağına ezan okuyanların sayısı azalıyor. İçimizde acaba kaç kişinin kulağına, daha ağzına bir damla su vermeden, bir damla şerbet dudaklarına değdirmeden kulağına ezan okunan kaç kişi var acaba içimizde? Bütün bunları sayarak sizi rahatsız etmek istemiyorum. Çünkü rahatsız olmak da bir hastalığın varlığına bir işarettir. Yani bir kimse hasta olduğu halde rahatsızlık duymuyorsa onun tedavisi yoktur. Öyle mi değil mi? O da hasta mı, rahatsızlık duymuyor. Sıkıntı duymuyor. Rahatsızlık duymaya başladıysa bu adamın hastalığının şifası, tedavisi mümkündür denir. Niye? Rahatsızlık duymaya başladı. Şimdi İslami edebin, İslami terbiyenin, İslami değerlerin toplumdan birer birer uzaklaşması karşısında Müslümanlar acaba ne kadar rahatsız, ne kadar huzursuz, bu da incelenmesi gereken bir noktadır. Ancak şu kadar söyleyeyim. Evlerimizde buzdolaplarımız var. Herkesin şöyle veya böyle elde etmiş olduğu, kullandığı, kullanmak zorunda olduğu, kullanmaya mecbur olduğu aletlerden, makinalardan neyse, lüzumlu eşyalardan birisi de buzdolabıdır. Hele şöyle sıcak zamanlarda, sıcak günlerde, buraya gelmeden evvel Malatya'dan bir kardeşimiz telefon açtı. Nasıl, oralarda havalar nasıl diye sordum. 48 derece sıcak var dedi. 48 derece hararet Malatya'da. Hesap et ona göre. Bu sıcak zamanlarda evlerimizde bulunan elektrikle çalışan buzdolaplarımız arızalansa, sabahleyin baksanız ki buzdolabı arızalanmış. Şimdi o evde buzdolabının arızalanması karşısında o ev halkının büyüğünden küçüğüne kadar herkes, soruyorum size, rahatsız olur mu olmaz mı? Sesiniz çıkmadı. Mutlaka rahatsız olunur canım, bu dolap bozuldu ya. Dolabın bozulması demek, varsa etin bozulması, sütün bozulması, yağın bozulması, yoğurdun bozulması anlamına gelir. Dolabın bozulması niye bizi rahatsız ediyor? Onun içinde saklamaya çalıştığımız gıda maddeleri bozuluyor da onun için rahatsızız. Yoksa dolap bozulsun, bir şey olmaz. Rahatsızlık başlıyor, dolap bozuldu ya, buzdolabı bozuldu. Rahatsızlık sizi nereye götürüyor, siz söyleyin. Dolabın bozukluğu karşısında rahatsız olmanız sizi neye götürüyor? Dolabın tedavisine, hemen servisini, hemen ustasını, hemen elektrikçiyi, hemen o işin uzmanını aramaya gayret ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Rahatsız olmak da bu iş bitmez. Rahatsız olmak o işin çaresini bulmaya bir teşviktir. Şimdi kardeşler, ben bugünkü Müslümanları toplumun bozulması, ahlaki bozukluk. Bakın, ahlaken müthiş bozuldu toplum. Ahlaki çöküntü diyoruz buna. Manevi çöküntü, ahlaki çöküntü. insani duygular gittikçe söküyor. Gittikçe insanlar daha acımasız hale geliyor. Merhamet eksikliği var, muhabbet eksikliği var. İnsanlar birbirini tepeliyor, birbirini çiğniyor, birbirini aldatıyor, birbirini kandırıyor. Bir çöküntü var. Ama dikkat ediyor musunuz? Evimizdeki buzdolabının bozulması karşısında duyduğumuz sıkıntıyı toplumun bozukluğu karşısında duymamaya başladık. Hiç kimse rahatsız olmuyor. Bir dolabın bozulması karşısında duyduğun infiali, teessürü, sıkıntıyı, rahatsızlığı, eğer bu toplumun bozulması karşısında aynı sıkıntıyı çekseydi, aynı rahatsızlığı duysaydı, toplumun tedavisi ve telafisi mümkün olurdu. Soruyoruz bir kardeşimize, Müslüman, nasılsın, iyi misin diyoruz. İyiyim, çok iyiyim hocam diyor. İşte bu söz felaketin ta kendisidir. Çünkü hastalığın farkında değil, iyiyim diyor. İyiyim diyor, memnunum diyor, mutluyum diyor. Nasıl mutlu oluyorsa, bir toplumda 100 kadının 99'u çıplak olarak dışarı çıkarsa, Allah'ın örtünün dediği halde emrini hiçe sayarak, satılık mal gibi süslenerek, karşısındaki erkeklerin iştahını, isteğini, arzusunu çeke çeke çeke sokağa çıkması karşısında bir Müslüman insan, bir Müslüman erkek, bir Müslüman kadın rahatsızlık duymuyorsa vallahi onda iman eksikliği vardır. İman eksikliği vardır. İman zafiyeti vardır. Beyine giden damarlardan birisi tıkandığı zaman beyin kanaması. Kalbe giden damarlardan birisi tıkandığı zaman kalp sekresi olmuyor mu? Allah'a giden yolların üzerinde bu kadar isyan, bu kadar günah, bu kadar vebal, bu kadar musibet arttıkça artması karşısında bir Müslüman ızdırap, sıkıntı, rahatsızlık, huzursuzluk, uykusuzluk çekmiyorsa, o kişide her şeyden evvel Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki iman eksikliği vardır. Allah-u Teala cümlemizi kamil iman sahibi olmanın lezzetine ve izzetine kavuştursun. Kaçırdığı namazın, bak kılmadığı demiyorum, kaçırdığı namazın ızdırabını 24 saat çekmeyen vicdan iman etmemiştir. Kaçırdığı namazın, bir vakit namazın 24 saat ızdırabını çekmeyip tevbe etmeyen insanda mutlak iman eksikliği vardır. Buna göre varın kıyas edin. Kıldığı namazın Allah'ın ilmine göre hiç kimsenin, bugün sabah namazını kılan bir insanın yarın sabah namazına gelip gelemeyeceği. Tamam, sabah namazını kıldın. Mütakip ondan sonraki ertesi günün sabah namazına yetişip yetişmeyeceğini, ecel gelip seni alıp almayacağını, ömrünün ikinci bir sabah namazı kılmaya ömrün, müddetin ölmeden, dünyadan göçmeden, Adana'daki gibi, Ceyhan'daki gibi evin başına yıkılmadan ikinci sabah namazına geleceğine ulaşacağına dair bir senedin, bir garantin, bir belgen, bir bilgin var mı yok mu? Soruyorum. Yok. Kimsenin yok. O halde Efendimiz buyuruyor ki, ey Müslüman, sallu salate müveddi'in, öyle namaz kılın ki sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı, cuma. Öyle namaz kılın ki sanki en son kıldığınız namaz oymuş, ondan sonra bir daha namaz kılmaya imkanın yokmuş gibi, son bir namaz kılıyormuş gibi edayı kamil olarak namaz kıl. Bugün cumayı kılacağız. Gelecek cumaya çıkıp çıkmayacağımız belli olmadığına göre sanki son kılıyormuşuz gibi cumayı. Hakkını vere vere, doya doya, hani başından uzaklaştığımız çeşmeler vardır. Bazı çeşmeler, yaylaya gidersin, tarlaya gidersin, meraya gidersin, Anadolu'ya gidersin. Bir çeşme kar kokuyor, kar çiçekleriyle etrafı süslü bir çeşmeye rastlarsın. O an o çeşmeden su içersin. Sonra artık bir daha o çeşmeden içmek nasip olur mu, olmaz mı? Bir daha o yaylaya çıkabilir misin, çıkamaz mısın? Bu endişe içerisinde o çeşmeden su içerken bir avuç yerine beş avuç daha içersin. Son çünkü, belki daha gelir misin, gelmez misin? Vallahi namazları böyle kılmamız lazım. Bir daha cuma namazı kılabilir miyim, kılamaz mıyım düşüncesiyle son kılıyormuş gibi en mükemmel, en muazzam, en müstesna bir şekilde huzur-u ilahiye çıkın ki namazınız makbul olsun diyor. Bir kimsenin namazının makbul olmasının birinci alameti budur. O kıldığı namazı en son kılıyormuş, daha başka namaz kılma şansı yokmuş gibi kılmak. Soruyorum, içimizde böyle namaz kılan kaç kişi var? Sanki en son kıldığımız cuma gibi, sanki en son sabah namazı, en son öğle namazı, daha başka öğle namazı kılma şansı yokmuş gibi kendisini namaza veren, şuurunu, aklını, huzurunu, beynini, bütün varlığını Allah'a vererek namaz kılan insanların sayısı acaba mevcudumuzun kaçta kaç? Hacımız da böyle, hocamız da böyle, müftümüz de böyle, imamımız da böyle, müezzinimiz de böyle. Hiç kimse kıldığı namazı son namazmış gibi kimse kılmıyor. Daha çok namaz var diyor. Nereden biliyorsun? Gafil oldu, gafil. Bu şuurla hareket etmedikçe toplumun bozuluşundan, çözülmesinden rahatsızlık duymamaya başlamamız buradan kaynaklanıyor. Halbuki ilahi kanunlar işliyor. Bakın Müslümanlar, ilahi kanunlardan birisi de bozukluk ve çürüklüğün sirayet edici, yani bulaşıcı olmasından kaynaklanıyor. Bulaşıcı. Siz de biliyorsunuz, bazı hastalıklar var, bulaşıcı. Bazı hastalıklar var, siz söyleyin, bulaşıcı değil. Sadece isabet ettiği adamı kemiriyor hastalık. Bazı hastalıklar var ki sağındakine, solundakine, yanındakine, siz söyleyin, bulaşıyor. Allah böyle bir kanun koymuş. Bozukluk, çürüklük bulaşıcıdır. Sepetinizin içinde 10 tane şeftali bulunsa, bu 10 şeftaliden bir tanesi ezik olsa, çürük olsa, ama siz o ezilmiş olan, çürümüş olan, çürük şeftaliyi sepetten çıkarmadığınız zaman, beraber kalsınlar dediğiniz zaman, 3 gün sonra sepette siz söyleyin, sağlam şeftali bulamazsınız. İlahi kanundur. Bu kanunu sen de koymadın, ben de koymadım. Allah koydu. Bozulur. O bir tek çürük şeftali sepetteki bütün sağlamları çürük yapar. Toplum da böyledir. Aile de böyledir. Cemiyet de böyledir. Hayat da böyledir. Niye bazı şeylerin farkında değilsiniz? Niye bazı şeylerin ızdırabını içimizde hissetmiyoruz? Namusunu kaybeden bir kardeşimiz, şerefini kaybeden bir kardeşimiz, haysiyetini kaybeden bir kardeşimiz niçin bizi rahatsız etmiyor? Şu soyunup dolaşan, göbek çukurlarını açıkta bırakarak dolaşan, kot pantolonuyla vücudunun bütün kalıbını ressamın resmi gibi sokağa döken bu kadınların bu hali karşısında niye ızdırap duymuyorsunuz? Niye sıkıntı duymuyorsunuz? Allah'a isyan eden insanların karşısında niçin rahatsızlık duymuyorsunuz? Evinizde 5 vakit namaz kılmayan 15 yaşını geçmiş çocukların varlığından niçin rahatsızlık duymuyorsunuz? Sabah namazına kalktığınız zaman neden hanımınızı, neden namaz kılmakla mükellef olan çocuklarınızı sabah namazına kalkmamaları karşısında kalkmadıkları için niçin huzursuz olmuyorsunuz? Bütün bunlar iman eksikliğinden kaynaklanıyor. İman eksikliği çok büyük eksikliktir, felakettir. O bakımdan Allah'ın huzuruna bütün bir iman ile bütünleşmiş, kamilleşmiş, olgunlaşmış bir iman ile çıkmadıktan sonra netice hiç de memnun olacağımız bir sonuç olmayacak. Sure-i Taha'da 120 numarada bir ayet-i kerime var. Taha suresi. Çok mühim bir suredir ha. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye giden Hazreti Ömer'in Müslüman olmasına sebep olan sure. Hangi sureymişi söyleyin? Taha suresi. Çok müthiş bir suredir. Kainatın sultanını öldürmeye karar veren katil Ömer'den Sure-i Taha sebebiyle kainatın en adaletli adamı zuhur etmiş. Kur'an deyip geçiyor musun? Kur'an'ı hakkıyla okusaydık zaten bugünkü hale düşmezdik. Kur'an'ı hakkıyla anlasaydık, anlatsaydık, anlaşsaydık, yaşasaydık, yerine getirseydik, hiçbir şekilde bugünkü alemi İslam yerlerde sürünmez, zalimlerin, kafirlerin, katillerin, fasıkların, facirlerin, Yahudilerin, Hristiyanların eline bakmaz, ayağının altında çiğnenmezdi. Taha suresi. Ne diyorsun kardeşim? Uzatmayayım. Bu sure-i celilenin 120 numaralı ayetinde aynen bizzat Allahu Azimüşşan Resulüne, Habibine, Nebi-i Zişan'a hitaben, onun da şahsında kıyamete kadar ben Müslümanım diyen her Müslümana aynen şu emri veriyor. Halimizi anlatmak için söylüyorum, başka bir şey için değil. Gayem kimseyi darıltmak, kimseyi küstürmek değil. Halimizi anlamak ve anlatmak. Bir doktor gelip de kardeşim senin halin şudur dese doktora kızar mısınız? Soruyorum. Kızar mısınız? Doktora kızılırım ya. Derdimizi söylüyor. Bizi de öyle anlayın. Biz de kendi derdimizi söylüyoruz. Dertleşiyoruz daha doğrusu. Ben sizinle dertleşmeyeceğim de kiminle dertleşeceğim? Azabımızı, ızdırabımızı, sıkıntımızı sizinle konuşmayacağım da kiminle konuşacağım? Siyaset adamı iki yüzlü olabilir ama bir hoca iki yüzlü olamaz. Politikacı rezil olabilir, sahtekar olabilir, yalancı olabilir ama bir din hocası sahtekar olamaz. Olduğu gibi söylemesi lazım. Olduğu gibi görünmesi, göründüğü gibi olması lazım. Ben sizi aldatamam. Bugün varım, yarın yoğum. Hiç kimse dakika sonra hayatından emin olamaz. İşte Ceyhanlılar, işte Bartınlılar, işte Yeniceliler, işte Ceyhanlılar. Hangisi emin idi? Hangisinde belge vardı, bilgi vardı? Apartmanları olanlar, 6 katlı, 7 katlı evleri olanlar çadırlarda yaşıyor şimdi. Niye anlamıyorsunuz? Kardeşler, Sure-i Taha'da Rabbimiz buyuruyor ki, halimizi anlatmak için söylüyorum, başka bir şey için değil. وَاَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ vestabir aleyha. Aman ya Rabbi. Vallahi şu ayet-i kerimenin karşısında halimizin ne olacağını merak ediyorum. Ve'mir ehleke bis salati. Es salatu ne demek? Siz söyleyin, salat namaz, namaz. Es salatu namaz demek. Hayya ale salat. Haydın namaza. Bu ayet-i kerime nazil olmadan önce tefsiri okuyun göreceksiniz. Tefsirlerde var. Bu ayet-i kerime Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e gelmeden önce Peygamberimizin tavrı başkaydı. Bu ayet-i kerime geldikten sonra Peygamberimizin tavrı başka oldu. Tavır değişikliği oldu. Çünkü bütün tavırlarımız, tercihlerimiz, hareketlerimiz Kur'an'a uygun olduğu sürece Müslümanlığımızı iddia edebiliriz. Bir Müslümanın inancı, tercihleri, tavırları, hareketleri, düşünceleri, dünyaya bakışı, dünyada akışı, dünyadaki nakışları, görüşleri Kur'an'a uygun olursa Müslüman, olmazsa siz söyleyin, gayrimüslimdir. Müslümanın terazisi Kur'an'dır, ölçüsü Kur'an'dır, rehberi Kur'an'dır, kılavuzu Kur'an'dır, prospektüsü Kur'an'dır, yaşama kılavuzu Kur'an'dır. Kur'an'a uygun olduğu kadar Müslümandır. Hadise bu kadar basit. Peygamber'de Peygamberimiz Efendimizin tavrı değişti. Ve'mur ehleke bis salati ayetinden sonra Peygamber'in tavrı değişiyor. Bakalım neymiş. Değerli kardeşler, ve'mur ehleke bis salati ayet açıkça çok net, tefsiri ve tercümesi çok açık bir ayet, ayeti kerimedir. Ve'mur ne demek? Emret. Emera ye'miru Arapça emretme. Emir kelimesi Türkçe adeta Arapçadan Türkçeleşmiş gibi emir. Ve'mur emret. Ehleke ne demek? Ehlekesi söyleyin. Ehil ne demek? Ehli iyal. Yani bir kimsenin ehli iyali demek nikahının altında bulunan hanımı. O hanımdan dünyaya gelen çocuklar. Çocuklarından dünyaya gelen çocuklar, çocuklarının çocukları, torunları, torununun torunu. Bunlar ehl-i iyal dediğimiz, Allah buna ehil diyor. Ehl-i beyt mesela, Peygamberimizin hanımlarına, çocuklarına ne denilsin söyleyin? Ehl-i beyt, bak, ehil kelimesi orada da var. Her insanın ehl-i beyti olur, senin de ehl-i beytin var, benim de ehl-i beytim var. Nikahımın altında bulunan kadın benim ehli beytimdir. Evinde ehlimdir, hanımımdır, nikahlımdır, eşimdir. Ondan dünyaya gelen çocuklar benim çocuklarımdır, sonra torunlarımdır, ehli beytimdir, sülalemdir, soyumdur. Hiç kimse bunun dışına kalamaz. İşte Rabbimiz buyuruyor ki, ve'mur ehleke ehlü iyaline emret. Neyi emredeyim ya Rabbi? Bakın neyi emredeceksin? Ve'mur ehleke bis salati. Neymiş şimdi? Neyi emredecekmişiz? Namaz kılmayı. Hanımınıza ve çocuklarınıza namaz kılmayı emredin diye Allah emrediyor. Hadi çıkın işin altından şimdi. Ve sabir aleyha, o emrin, onları namaza teşvik etmenin, namazı onlara kıldırma gayretinin sıkıntılarına da ve sabir aleyha katlanın. Çünkü sıkıntı olacak. Sıkıntılı. Sıkıntılı bir hadise. Bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra vallahi Peygamber Efendimizin tavrı değişti. Arz ediyorum. Bu ayet gelmeden önce sabah namazına kalkan Peygamberimiz Efendimiz doğrudan doğruya Mescid-i Saadet'e geçer, camiye, bulunduğu odadan camiye geçer, mihraba oturur, namazı mihrapta cemaatle beraber eda ederlerdi. Bu ayet geldikten sonra sabah namazına kalkan Peygamberimiz vallahi camiye geçmedi önce, mihraba gitmedi önce. Ne yaptı? doğrudan doğruya camiye girmeden, camiye geçmeden Hazreti Fatıma-tüz-Zehra, Hazreti Fatıma, annemiz dediğimiz Cenab-ı Pak-ı Ahmediyye'nin Hazreti Muhammedül Emin'in kızı Hazreti Fatıma radıyallahu teala anha, Hazreti Ali ile evli bulunan Hazreti Fatıma, biliyorsunuz. Hazreti Hüseyin ile Hasan ile Hüseyin'in annesi olan Fatıma. Hazreti Hüseyin ile Hasan ile Hüseyin'in annesi olan Fatıma. Peygamberimizin ehli beyti. Bu ayet geldikten sonra sabah namazına ezanı Muhammedi ile kalkar kalkmaz camiye gitmeden önce kızı Fatıma'nın kaldığı evin kapısına gider. Bakın, mihraba gitmiyor, doğru kızı Fatma'ya gidiyor, kapıyı çalıyor, onları uyandırıyor, diyor ki hayya alessala, hal hayya ala ikameti sala, ezan okundu, sabah namazına kalkın, kalkın. Kızı Fatma'nın damadı Ali'nin namaza kalktıklarını görünceye kadar, kalktılar. Kalktıkları meydana çıkıncaya kadar kapılarında bekler, ondan sonra camiye gelirdi. Ehlini, ehli beytini namaza kaldırmadan Efendimiz mihraba geçmemiş. Açın okuyun, Taha suresinin 120 numaralı ayeti. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Şimdi gelelim bize. Bu ayetin tefsirinde ulemamız, alimlerimiz diyor ki, bir evin reisi, baba veya dede, sabah namazına kalktığı zaman, kalktı, ezanı duydu, kalktı. Ya çalar saatini koydu, kalktı. Tedbirini aldı, sabah namazına kalktı. Sabah namazına hazırlandıktan sonra abdestini alıp, elbisesini giyip, varsa yakında bir camiye gitmek üzere, değilse seccadeyi serip evinde namaz kılmadan önce, namaza durmadan önce o evde namaz kılmak ve mükellef olan kaç kişi varsa, onları teker teker namaza kaldırmadan camiye gitse, vallahi bu adam cehenneme gitmiştir. Çünkü emri dinlememiştir. Camiye gitmeden evvel bir emir vardı, neydi? Ehlini, çocukların namaza kaldır, ondan sonra git emri vardı. Bu emri dinlememekten cehenneme gider. Ne olacak bizim halimiz? Rahatsızlık duyuyor. Hanımının sabah namazına kalkamaması, kaldırılmamış olması, çocuklarının sabah namazı kılmamış olması karşısında ızdırap duymayan bir yürek iman etmemiştir. Hakkıyla iman etmemiştir. Halimizi, yolumuzu müzakere edelim. Müminler her an Allah'ın huzuruna alınacakmış gibi yaşayalım. Derdimiz bu. Hiçbirinizin şu camiden çıkışına, şu camiden çıkabilir miyiz, çıkamaz mıyız? Vallahi kat'i delilimiz yoktur. 7.8 şiddetinde bir zelzele olursa bu camiden hiçbir canlı çıkmaz. İşte Erzincan vesaire yerler öyle olmadı mı kardeşim? Zaten binalarımız, inşaatlarımız hakikaten bugünkü inşaatlara, işte Adana'da, Ceyhan'da mesela bir müteahhit tutuklandı, şu anda içeride tutuklu. 15 tane bina yapmış adam, 15 bina. 6'şar katlı, 7'şar katlı bina inşa etmiş. 6.4 şiddetindeki depremden sonra bu müteahhidin yaptığı 15 binanın 15'i de çöktü. Hepsi çöktü. Bir baktılar, 12'lik demir yerine 8'lik demir kullanmış namussuz adam. Şöyle kullanması gereken efendim çimentoyu böyle kullanmış. Şimdi inancından emin olmadığımız adamın inşaatından emin olamayız. Bir insanın inancıyla inşaatı arasında bir bağlantı var mı yok mu siz söyleyin. Olmaz mı? Bak çöktü işte. Demek ki bir adamın inşaatı çöküyorsa evvela onun müteahhidinde iman çökmüştür, ahlak çökmüştür. Ahlaki çöküntü inşaatları da etkiliyor. Binalarımızı da etkiliyor. Köprülerimiz bakın Bartın'daki sel felaketinde karayollarının inşa bütün köprüler gitti. Ama Mimar Sinan'ın 500 sene evvel yaptığı hiçbir köprü gitmedi. Hepsi duruyor. Bu iman farkından kay. İmanı olanların köprüleri duruyor, imansızın köprüsü de yıkılıyor. Demek hayatımız imanla alakalıdır. İman çökerse her şey çöker. Engin Civan adındaki namussuz adam, soruyorum bu kadar yolsuzluk, hırsızlık yaptığı, canını yurt dışına kaçırarak kurtardığı bu adam, Türkiye'deki çalışan bütün memurların aldığı maaşın tamamından iki kat fazlasını yurt dışına kaçırmış. Hepiniz biliyorsunuz. Soruyorum bu adam İçinizde hiç kimse bu adamın yaptığı hırsızlığı, yaptığı bu şerefsizliği, bu tüyü bitmemiş yetimlerin hazinedeki parasını dışarıya kaçıran bu adam diyebilir misiniz ki fakir olduğu için bu işi yaptı? Fakir olduğu için, muhtaç olduğu için bu işi yapmış olabilir mi? Soruyorum. Ya bir genel müdür fakir olur mu kardeşim? Emlak Kredi Bankası'nın genel müdürü 300 milyon maaş alıyordu o zaman. 300 milyon maaş alan olan fakir olur mu? Fakirlikten diyemezsiniz. Bu soygunun sebebi fakirliktir diyemezsiniz. Diyenin alnını karışlarım. Peki cahillikten diyebilir misiniz? Hayır, adam üniversite mezunu, Amerika'da okumuş. Bilgisayarların tamamını biliyor. Dünya Bankası'nda çalışmış. Tahsil o biçim, diploma o biçim. Cehaletten de diyemezsiniz. O zaman söyler misiniz? Sebebi nedir bu soygunun sebebi ve kaynağı nereye dayanıyor? İmansız. Vallahi imansız. Billahi imansız. İnsanları imansız korsanız böyle olur işte. Safları sıklaştıralım. Safları tamamen sıklaştıralım. Hiçbir boş yer kalmasın kardeşim. Zaten namaza duracağız. Bütün boşlukları dolduralım. Şöyle ön tarafa dur. Hatta bir kalkalım şöyle Allah için. Kalkalım. İyice sıkıştıralım. En ufak bir boş yer kalmamak şartıyla oturalım inşallah. Değerli kardeşler, demek ki bütün mesele bir insanın hayatı, yaşayışı, anlayışı, kavrayışı, davranışı imanıyla çok yakından alakadar olmak lazım. Bir milletin gençliğini, çocuklarını, nesillerini imansız, Kur'ansız, Kur'an kursundan mahrum, İmam Hatip'ten mahrum, Kur'an eğitiminden mahrum bırakmak o millete yapılacak en büyük kötülüktür. Bundan daha büyük kötülük olamaz. İşte Türkiye için en büyük tehlike şudur dediler. Ama görüyorsunuz hala Hakkari'de, hala Doğu'da, hala Güneydoğu'da 17 asker öldürülüyor, insanlar öldürülüyor, kurşuna diziliyor, her şey allak bullak. Hangi şey düzeliyor? İman olmadan hiçbir şeyi yerine koyamazsınız. Değerli kardeşler, o halde her an Allah'ın huzuruna alınacakmış gibi, tıpkı neye benziyor? Bir tren istasyonunda bekleyen insan gibi olmak zorundayız. İstasyonda, yolcu salonunda, bekleme salonunda oturuyorsunuz. Her an tren gelebilir. Her an uçak gelebilir, her an gemi gelebilir. Olan bir yerde, böyle bekleme salonunda her an uçağın, trenin, geminin gelebileceği bir salonda, bir odada bir insan horul horul uyuyabilir mi, uyuyamaz mı? Soruyorum. Uyuyamaz ya, her an tren gelebilir. Nereye uyuyorsun sen? Yatabilir mi, uyuyabilir mi, oynayabilir mi, keyfine bakabilir mi? Her an valizi elinde, bileti cebinde bekleyeceksin. Tren gelebilir. Her an ecelin kapıda mı, içeride mi, tuvalette mi, salonda mı, yolda mı, arabada mı, ecelin geleceğini nerede biliyor musun, bilmiyor musun? Bilmiyorsun. Niye hazır değilsin? Niye hazır değiliz? Niye bizi rahatsız etmiyor bu hazırlıksız? Bu hazırlıksız olmak niye rahatsız etmiyor bizi? Niye bizi kan ağlatmıyor? Niye uykularımız kaçmıyor? İşte imani bir konudur. Bundan dolayıdır ki Efendimiz her kıldığınız namazı veda, namazla vedalaşıyormuşsunuz gibi kılın. Sallu salate müveddi'in. Ey cuma namazı, elveda, elveda, önümüzdeki cumaya çıkamayabilirim şuuruyla kılıyorsan namazın makbul değilse makbul değil. Gafletle kılınmış bir namazdır. Gafletle kılınmış bir namazdır. İkindi namazını kılarken elveda ey ikindi namazı, müteakip ikindi namazına kavuşamayabilirim, ecel alabilir, ölüm gelebilir, hayattan gidebilirim şuuruyla kılıyorsan namazın namazdır, değilse namaz değildir. Her an şuurlu, her an bilinçli, her an gitmeye hazır, hesaba hazır, huzura hazır, Allah'a hazır, peygambere hazır, ahirete hazır, cehenneme hazır, cennete hazır mısınız? Hazır mısınız? Neyi bekliyorsunuz? Kimi bekliyorsunuz? Kimden ne bekliyorsunuz? Mülkiyetinize güvenemezsiniz. İşte bir saat evvel benim 6 katlı apartmanım var diyen adam bir saat sonra çadıra taşındı. Çadır çadır. Kızılay çadırına. Var mı apartmanı? Bunlar ibret değil de nedir? Alamet değil de nedir kardeşim? Niye seyrediyorsunuz bu zelzele? Allah ibret olsun, örnek olsun diye göstermiyor mu yani? Görüyorsunuz Allah aşkına mümin kardeşler. Hukuki bir tabir var hani. Menkul gayrimenkul. Zaman zaman söylüyorum hatırla kalınsın diye, kalsın diye. Hani insanların varlıklarını, mülkiyetlerini ikiye ayırıyor hukukçular. Bir menkul varlık, bir de siz söyleyin, gayrimenkul varlık. Gayrimenkul demek, ev demek. Arazi, ev, apartman, yalı, köşk, villa. Gayrimenkul. Ne demek gayrimenkul? Taşınmaz. Kimse bir yerden alıp bir yere koyamaz. Hele git de Bartın'a sor bakalım, Bartın'da 6 katlı apartmanı, taşınmazı, gayrimenkul olan adama sor. Bakalım yerinde duruyor mu, durmuyor mu? Sel geldi, aldı götürdü ya, hani gayrimenkul? Hani gayrimenkul diyorsunuz? Fırtına gelip götürüyor, sel felaketi gelip götürüyor, zelzele elinden alıp götürüyor. Hangi gayrimenkulden bahsediyorsun? Nereye gayrimenkul? Hepsi gitti. Bu insanlar niye bu kadar gafil oldu ya Rabbi diyorum. Bu gaflet niçin? Değerli kardeşler, üzerinizde kul hakkı olmasın. Allah'ın Resulü buyuruyor ki, üzerinde kul hakkı olan bir adam şehit olsa bile hakkı olan kul ile helallaşmadan la yedhulul cennete, cennete giremez. Bugün hangimizin hangimizde hakkı yok? Hangimizin hangimizde hukuku yok? Bütün bunları nazara itibara alalım. Ölüm çok yaklaştı. Bakın 100 tane ölünün 78'i ansızın ölüyor. Ans yatakta değil. Trafik canavarı koymuşlar adını. Çarpışan arabanın arasında ve altında çok affedersen beni bağışlayın. Bir fare gibi, sıçan gibi ölüyor adamlar. Allah demeden ölüyorlar. Allah demeden ölüyorlar. Kalp sekteleri aldı başını gidiyor. Beyin kanamaları aldı başını gidiyor. 100 ölünün 78'i 80'i ansızın gidiyor. Allah demeden abdestsiz gidiyor. Daha çok dikkatli olmamız lazım. Daha tedbirli, daha temkinli, daha tedarikli, daha hazırlıklı olmamız lazım. Tam aksine gaflet, cehalet, dalalet, rezalet, sapıklık almış başını gidiyor. Bugünkü sohbetimizde hazırlık konusunu, Allah'a iman konusunu, hayatımıza hakim kılma konusunu az bir zaman da olsa sohbet etmeye çalıştık. Allah-u Teala cümlemizi imanın icabına göre yaşamaya muvaffak eylesin. İman hayatın ta kendisidir kardeşler. Ezan okundu, uzatmayayım. Bir hususu müftülüğümüzce siz değerli ve duyarlı cemaatimize duyurmamızı istemişler. Ben de size duyurayım, arz edeyim. Ondan sonra kardeşlerimiz önce vicdanlarına sonra da cüzdanlarına bakarak bunun icabını yerine getirelim inşallah. Şöyle diyor. Görme özürlü kardeşlerimiz var. Görme özürlü. Eskiden ne derdik? Ama veya kör. Bu tabirler biraz onur kırıcı, insanı rahatsız edici olduğu için ne demişler siz söyleyin? Görme özürlü. Kör deyince, kör müsün lan? Diyorsun da adam kırılıyor yani. Kör kelimesi neyse biraz ağır geliyor. Görme özürlü demişler. Görme özürlü kardeşlerimizin bu ayın 6'sıyla 31'i arasındaki tarihler arasında ilçemiz Alemdağ ve Aziz Mahmut Hüdayi Kur'an kurslarında görme özürlü kardeşlerimiz bu ayın 31'ine kadar Alemdağ'da ve Aziz Mahmut Hüdayi Kur'an kurslarında kabartma, böyle parmaklarla biliyorsunuz körlerin okuduğu yazılar var. Kabartma, Kur'an okuma ve dini bilgiler öğrenmeleri kararlaştırılmıştır. Alemdağ Kur'an kursunda bulunan görme özürlü 50 öğrenci kabartma, yani el parmaklarıyla Kur'an okuma, Kur'an okuma çalışmalarına alınmış 50 tane öğrenci. Öğrencinin, bu 50 öğrencinin iaşe ve ibatesi, yani yemesi, içmesi, orada kalması ve masrafları için cuma namazını müteakip camiye gelen hayırsever kardeşlerimizden yardım toplanmasını, cemaate duyurulmasını rica ederim demiş müftü kardeşimiz. Böylece bu görme özürlü kardeşlerimizin bu Kur'an kursunda 50 kişi kalarak ellerinin, parmakların ucuyla Kur'an'ı kabartma, Kur'an-ı Kerim'i okuma eğitimlerine biz de yardımcı olalım inşallah. Onların yemesi, içmesi, kalması gibi iaşe ibadet ediyor. Yardımlarımızı biz de katkımızı yapalım, yardımımızı yapalım. Onların okudukları Kur'an'dan hasıl olan sevaba biz de ortak olalım inşallah. Allah yapacağınız yardımları şimdiden kabul buyursun. Karşılığını cennet eylesin inşallah. Rabbim ümmeti Muhammed'e, yeryüzündeki bütün müminlere uyanmak, anlaşmak, uzlaşmak, birleşmek, bütünleşmek, yeryüzüne Allah'ın dinini hakim kılmak nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.